Aha. Motor. Asta nu e la vrăjeală. Nu e nici de buliceală. Nu e nici de golăneală. E direct de tămăleală. Motor. Scumpă domnișoară, ce program ai tu diseară? Chiar nu-i nevoie să te întreb ca să te scopi afară. Și n-am nevoie nici de flori sau să trec de două ori. Sau să-ți fac o serenadă cu țambal și cu viol. Am un film în cap dacă-l vezi. Tu ai rolul principal, nu să-ți vină să crezi. Tu ești fata de la oraș și eu sunt băiatul ăla fin. Astă seară stai acasă că vii cu sticlă de vin. Ca la Hollywood, ca la Hollywood. Vreau să fac un film cu tine îmbrăcate nud. Vreau să te iubesc, nu să te sărut. Dacă o facem, hai să o facem ca la Hollywood. Ca la Hollywood, ca la Hollywood. Vreau să fac un film cu tine îmbrăcate nud. Vreau să te iubesc, nu să te sărut. Dacă o facem, hai să o facem ca la Hollywood. Motor. Ce minune, nu vrei toate florile din lume. Nu vrei afecțiune, ești direct pe acțiune. Și cum te miști, mai făcut praf ca la cinematograf. Ai joacă bine că diseară băg în filmul la tara. Ești vedetă, yeah. Milioane, yeah. Milioane în poșetă, yeah. Cea mai tare gagicuță, yeah, pe planetă, yeah. Ți-ai schimbat până, yeah, și mersul, ești starletă, yeah. Ca la Hollywood, ca la Hollywood. Vreau să fac un film cu tine îmbrăcate nud. Vreau să te iubesc, nu să te sărut. Dacă o facem, hai să o facem ca la Hollywood. Ca la Hollywood. Vreau să fac un film cu tine îmbrăcate nud. Vreau să te iubesc, nu să te sărut. Dacă o facem, hai să o facem ca la Hollywood. Motor. Hollywood, ca la Hollywood. Vreau să fac un film.